ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के एकादश कंडिका तक विचार हो गया है। एक कंडिका है, द्वादश कंडिका मंत्र है। साहोवाच ब्राह्मणा भगवन्तः तदेव बहुमन्यध्वम् यदस्मान् नमस्कारेण मुच्यध्वम् नवै जातो युष्माकम् इवं कश्चित् ब्रह्मोद्यम् जेतेति। ततोहवाच कवि उपररामा साहोवाच ब्राह्मणा भगवन्तः तदेव बहुमन्यध्वम् यदस्मान् नमस्कारेण मुच्यध्वम् न वै जाति युष्माकम् इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम् जेतेति। ततोहवाच कवि उपररामा सा होवाच सा गार्गी उवाच। गार्गी ने कहा ब्राह्मणा भगवंत है पूज्य ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण देव ब्राह्मणों को नमस्कार करके बोलती है सम्मान के साथ। वो ब्राह्मणा भगवंत पूज्य पूजा बंत सम्मानीय आप लोग। तदेव बहुमन्य ध्वम उसी बात को बहुत कुछ समझिए आप लोग उसी को बहुत कुछ समझिए। यद अस्मात नमस्कार उच्चत जो कौन सी बात अस्मात याज्ञबल के आत नमस्कार उच्चत हो इस याज्ञबल के से नमस्कार से आपको मुक्त हो जाएगी। शास्त्रार्थ करने का बस उसी को बहुत कुछ समझिए आप लोग। तदेव बहुमन्य ध्वम उसी को बहुत कुछ समझ लीजिए आप लोग। क्या यद जो वही समझ लीजिए अस्मात नमस्कार उच्चत अस्मात याज्ञबल के आत याज्ञबल के से नमस्कार से ही मुक्त हो जाएगी आप लोग उच्चत ध्वम। नवै जातु युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मोद्यम चेते जातु का कदाचित अव्यय है कदाचित अर्थ प्रयोग होता है। जातु कदाचित युष्माकम आप लोगों में से आप लोगों के मध्य में आप लोग जितने बैठे हैं आप लोगों के मध्य में इमम कश्चित युष्माकम कश्चित आपको में से कोई इमम ब्रह्मोद्यम ये जो ब्रह्मवाद है ना इसलिए ब्रह्मवाद वेदवाद चल रहा है। यहां सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता कौन है भेदवेत्ता कौन है करके चल रहा है। इमं ब्रह्मोद्यम जो ब्रह्मवाद है भेदवाद है इसमें न इमं न जेता कोई जीत नहीं सकता आप में से कोई भी इसको जीत नहीं सकता इसे क्या की बात। इसलिए इसी को बहुत कुछ मान लीजिए इससे नमस्कार करके मुक्त हो जाएगी। ततोह वाचक नदी उपर रामा वाचकुणी की पुत्री वाचक नदी वह इतना बोलने के बाद चुप हो गए बलराम हो गए। एक नंबर की टिप्पणी है सा स्वीय प्रश्न द्वय निर्णय श्रोत्री गार्गी दो प्रश्न करूंगी कहा था दोनों प्रश्न भी किया। सारे ये पृथ्वी आदि जल में ओतप्रोत है जल कहाँ है आगे आगे करते करते करते वो आकाश कहाँ ओतप्रोत है करके पूछी। पहले पहले बारे में कहा था कि द्यूलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और दोनों के बीच में जो कुछ है और द्यूलोक और पृथ्वी भी एक सबके सब किस में ओतप्रोत है। त्यागी बलकर वैसे करके कहा ये सबके साथ द्यूलोक से ऊपर पृथ्वी के नीचे और दोनों के बीच में और ये दोनों भी आकाश में ओतप्रोत है। वो आकाश कहाँ पहला एक प्रश्न हो गया दूसरा प्रश्न आकाश कहाँ ओतप्रोत है ऐसा कहा था। उस स्थिति में अस्थूलम अनुम आदि करके बोलने लग गया आगे बल्कि दोनों प्रश्न का निर्णय पा लिया है गार्गी ने। एक अति की परिकार स्वीय प्रश्न द्वय निर्णय श्रोत्री गार्गी अपने जो दो प्रकार के दो प्रश्न थे उसको उसका निर्णय की सुनने वाली जो गार्गी है क्या बोलती है तदेव प्रश्न उचित मह्यम बक्षति तदा नवय जाति युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मोद्यम चेता युष्मान प्रति पूर्वोक्तम यन मम वचनम तदेव वचनम बहुमान्यत्व। वही उसी वचन को बहुत कुछ समझिए आप लोग ब्राह्मणों को कहते क्या मैंने कहा था पहले मैंने जो कहा था दो प्रश्न चैन मह्यम बक्ष दे, मैं दो प्रश्न करूंगी इसे याज्ञवल्क्य को, यदि दोनों के दोनों उत्तर देता है याज्ञवल्क्य मेरे को तो तदा नवै जात युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मद्यम जेता, फिर उस स्थिति में आप लोगों में से कोई भी इस ब्रह्मभाव में जीत नहीं सकते इसे याज्ञवल्क्य को, मैंने ऐसा कहा था पहले यही कहा युष्मान प्रति पूर्वोक्तम यान मम वचन, आप लोगों के प्रति जो मेरा पहले का वचन है मैं दो प्रश्न पूछूंगी यदि उसका उत्तर मुझे देता है याज्ञवल्क्य तो फिर आप लोगों में से कोई जीत नहीं सकता, पहले मैंने कहा था। तदेव वचनम बहुमान्य, तो उसी वचन को बहुत कुछ समझिए आप लोग, आप दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है याज्ञवल्क्य ने मुझे, बहुमान विषय कुरु द्वम, बहुत सम्मान के विषय कीजिए इस दोनों बातों को मेरे बातों को, प्रमाणी कुरु द्वम इतिहावक माने बहुमान्य द्वम का तो प्रमाण कीजिए, प्रमाण बनाइए इस बात को, प्रमाणित कर लीजिए आप लोग कोई जीत नहीं सकते आप, क्यों दो प्रश्न भाई ऐसा कठिन स्थान में ले गया था, बोले तो फंसे और न बोले तो फंसे, आकाश का ओतप्रोत स्थान बोलना मुश्किल था, यदि बोलता है तो अवाच्य का कथन करना, यदि नहीं बोला तो अप्रतिपत्ति दोष, नहीं जाना जानता ही नहीं, शास्त्रार्थ में बैठा वादी ने पूछा प्रतिवादी उत्तर नहीं दे पाए, अप्रतिपत्ति दोष है हार जाता है, और बोलता है तो विप्रतिपत्ति दोष में जाएगा, ऐसा करके मैंने पूछा था आकाश का अधिष्ठान के बारे में पूछा था, उसने ऐसे युक्ति से बता दिया, तमेतम ब्राह्मणा बदंती अस्तुलम अनुयादि, मैं नहीं बोलता हूं ब्रह्मता लोग ऐसा कहते हैं, विप्रतिपत्ति भी नहीं हुई अप्रतिपत्ति भी नहीं, ऐसा करके उत्तर दिया है। यस्मात् यद यस्मात् दुर्वचन दुर्वचौ प्रश्न, इसका उत्तर देना बड़ा कठिन था, मेरा जो प्रश्न था गार्गी कह रही दुर्वचौ प्रश्न अनैन उत्तरित हो, अनैन याज्ञवल्क्य ने उत्तरित हो, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया दोनों का, इसका अस्मात् अस्मात् याज्ञवल्क्यात् नमस्कार उच्चे द्वम, इस याज्ञवल्क्य से आप लोग नमस्कार के से ही मुक्त हो जाए हो जाइए, तो कहिए अस्मय नमस्कार कृत्वा अनुज्ञान प्राप्य एवं विचद्वम, इसको नमस्कार करके इसे अनुमति पा करके फिर आप लोग मुक्त हो जाइए, ऐसा गार्गी ने कहा। अश्य पराजयो मनसापि न संकनीय, इसको जो पराजित करना तो मन से भी संभावना नहीं है, मैंने शास्त्रार्थ में बाणी से तो क्या जीत पाएंगे, पराजय करना संभव नहीं इसको, ये गार्गी का अभिप्राय है। यहां पर मन्ये ध्वम मुच्चे ध्वम जो बना हुआ है, मैं हाँ जैसे सुबंत में होता है ऐसा करके लग बहुवचन झंझट जैसा लगता है, किंतु लगता नहीं है, क्यों बहुवचन झंझे सूत्र में जो यत्व करता है झलादि सुख चाहिए वहां, या तिंग है ध्वम तिंग है, हो नहीं सकता, भाषिकार मुच्चे ध्वम का अर्थ मुच्चे ध्वम करेंगे, यत्व नहीं हो पाता है, शिक्षांदेश प्रयोग हो गया है, व्यत्य बहुत लोग लगा हुआ है मुच्चे ध्वम मन्य ध्वम, ऐसा नहीं मन्य ध्वम होता है मुच्चे ध्वम होता है, मुक्त हो जाएगी एकार नहीं होता ये छांदस हो गया। अच्छा भाष्य में कहते हैं साहो बाच या गार्गी ने कहा हे ब्राह्मण हे पूज्य ब्राह्मण देव करके सबके लिए संबोधन करके बोलते हे ब्राह्मण भगवंत श्रीमता आप लोग सुनिए आप लोग सब सुनिए मदीयम बचा मेरी वाणी को सुनिए आप लोग क्या है तदेव बहुमान्य ध्वम वही वाणी को बहुत कुछ समझिए आप लोग मैंने जो पहले कहा था ना यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे यदि याज्ञवल्क्य के देता है तो फिर आप लोग में कोई इसको जीत नहीं सकता कहा था उसी को आप बहुत कुछ समझिए मन्य ध्वम माने मन्य ध्वम भाष्यकार बोलते हैं मन्य ध्वम एक तो नहीं होता मन्य ध्वम होता है किम तक क्या था वो वचन क्या था तो कहते हैं क्या है वो यद माने जो अस्माद याज्ञवल्क्यात ये जो याज्ञवल्क्य है ना इससे नमस्कार है ना उच्च ध्वम नमस्कार के द्वारा ही मुक्त मुक्त हो जाओ आप लोग और कोई गति नहीं है कहा उच्चत्वम माने उच्चत्वम यही अर्थ होता है उच्चत्वम होता है अस्मय नमस्कारम कृत्वा इस अस्मय याज्ञवल्क्य आया याज्ञवल्क्य के नमस्कार करके तदेव बहुमान्य ध्वम इसी को बस बहुत कुछ समझे नमस्कार करना ही एक है बाकी कुछ नहीं जीत नहीं सकेंगे आप लोग आप शास्त्रार्थ ऐसा कहा टिप्पणी दो नंबर की टिप्पणी है अस्मात् यद्यपि नैतत् पूर्वम उक्तम ये जो अस्मात् याज्ञवल्क्यात् नमस्कारेण उच्यते यह शब्द पहले कहा नहीं है गार्गी ने पहले ऐसा शब्द नहीं बोला, इस याज्ञ बल्कि से नमस्कार के द्वारा मुक्त हो जाओ पहले नहीं कहा था, यही यहां कह रहे थे पड़ेगा। यद्यपि नहीं तत्पूर्व ये शब्द नहीं कहा था पहले गार्गी ने, हो नवई जातु इत्यादि उत्तम नवई जातु युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मद्यम चेता इत्यादि शब्द था पहले कहा था, किंतु ये यद अस्मात नमस्कार उच्चतु ऐसा तो नहीं था पहले, तो गार्गी की जो वचन में ये नहीं था पहले ये कह रहे हैं। यद्यपि नहीं तत् पूर्व उत्तम यह शब्द तो नहीं था, यद अस्मात मारे नमस्कार उच्चत्म इत्यादि तो नहीं था, हाँ नवई जातु युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मद्यम चेता यह शब्द था, पहले वाला नहीं था, यद्यपि ऐसा है नवई जात इत्यादि उक्त चरम यही था या उक्त कहा था ये अर्थ होता है, चरम माने भूतपूर्व चरट पहले हुआ इस अर्थ में एक चरट प्रत्यय लगता है, पूर्वम भूत इत्यादि भूतपूर्व चरट लगता है, चरण प्रत्यय लगा हुआ है भूतपूर्व चरण सूत्र से, पहले मैंने ऐसा कहा था। तथापि पूर्वोक्त से तात्पर्य कहते हैं, पूर्वोक्त बातों के जो तात्पर्य देखते हैं नवई जातु कश्चित युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मद्यम जेता ये जो वाक्य के ऊपर पहले जो कहा था गार्गी ने उसके ऊपर विचार करने पर अत्रैव परिवसान इसमें तात्पर्य है, माने इसको जीतने की कोई क्षमता नहीं धड़ता करने के लिए, नमस्कार उच्चतों का आता है ये अर्थ से आ जाता था, इसलिए परिवसनाद इदम अभी पूर्वोक्तम व्यवहार ये भी पूर्वोक्त ही है समझना, यदि अस्मात नमस्कार उच्चतों के पहले हुआ पहले वाले की तात्पर्य से ही आता है, मान्यते श्रुति श्रुति ऐसे मानती है इसलिए ऐसा कहा। आगे भाष्य में कह रहे जयस्तु अश्य मनसा विनाशम सनीय, बस नमस्कार के द्वारा ही ऐसी को बहुत कुछ समझिए कि नमस्कार के द्वारा ही मुक्त हो जाएगा आप लोग, जयस्तु जीतना तो जो होगा ना जय मेरे जीतना तो मनसा विनाशम सनीय, वाणी से तो क्या जीत पाएंगे आप, मन से भी माने आशा नहीं रख सकते जीतना तो, मन से भी नहीं जीत सकते कल्पना भी नहीं कर सकते इसे आप लोग को जीतना है, वाणी से तो क्या जीतोगे आप लोग शास्त्रार्थ यही है, क्यों होता कार्यतः का मन से भी जब जीतना संभव नहीं है तो फिर कार्य माने वाणी से शास्त्रार्थ करते जीतना संभव क्या है, कार्यतः बाप वाणी से क्यों होता कहना क्या है, कार्य से तो कहना है, कार्य क्या है वाणी से जीतना, शास्त्रार्थ में वाणी से जीतना वो कहना ही क्या, जब मन से भी सोच नहीं सकते जीत के विषय में फिर कार्य से क्या लेना, एक नंबर टिप्पणी का वाक्ता ही क्या वाणी से क्या जीत पाए, मन से सोच भी नहीं सकते जीतने की बात है, अकस्मात प्रश्न आया क्यों नहीं जीत सकते, प्रश्न आया उत्तर देते हैं, उत्तर है न वही युष्माकम मध्य जातु कदाचित, आप लोगों में से कोई कभी भी कदाचित कभी भी जातु मैंने कदाचित कभी भी इदम कदाचित अपि एवं याज्ञ बल के इस याज्ञ बल के ब्रह्मोद्यम जता, ब्रह्मवाद के प्रति जीतने वाला कोई नहीं है, ब्रह्मवाद मैंने वेदवाद, वेदवाद है ब्रह्मवाद का तो वेद, वेद में सबसे बड़ा पंडित कौन है ये विचार करने के लिए जनक जी ने गाय रख दी थी, ब्रह्म शब्द वेद में प्रयुक्त है यहां पर, तो याज्ञ बल्कि इस ब्रह्मवाद में वेदवाद में कोई जीत नहीं सकता ऐसा, माने यहां ब्रह्मोद्यम है ना ब्रह्मवादे ऐसा अर्थ होना था, सप्तमी अर्थ में द्वितीय और रखी है, प्रति का योग लगा दिया, प्रति के योग में कर्म प्रवृत्ति ने संज्ञा हो जाती है प्रति की, लक्षण भूताख्यान भाग विशास सूत्र है, और कर्म प्रवृत्ति ने जिससे संज्ञा होती है उसके योग में दूसरे जो शब्द होगा उसे द्वितीय विभक्ति आ जाती है, इसलिए हम ब्रह्मोद्यम बोला हुआ है, और ब्रह्म में ब्रह्म पूर्वक बद धातु से बद सुबी क्यप जैसे क्यप प्रत्यय लगा हुआ है, तब संप्रसारण होकर उद्य बना ब्रह्मोद्य बना हुआ है। प्रश्नोचन मयम बक्षति, मैंने पहले यही कहा था ना मैं दो प्रश्न करूंगी, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि मुझे देता है याज्ञ बल्कि तो न भई जेता भविता, इसको जीतने वाला कोई नहीं होगा, मैंने पहले कहा था बात, पूर्वम एवं मैं प्रतिज्ञातम, मैंने पहले ये प्रतिज्ञा की थी, गार्गी बोलती है अद्यापि मम अयमे निश्चय, अभी भी मुझे मेरे में वही निश्चय है इसको जीतने वाला कोई नहीं, पहले मैंने कहा था ये मैं दो प्रश्न पूछूंगी दोनों का उत्तर देगा तो कोई जीत नहीं सकता, इसको पहले कहा अभी भी मुझे वही निश्चय है कोई जीत नहीं सकता, ब्रह्मोद्यम प्रति एतत् तुल्यो न कश्चित विद्यते, अभी भी मेरा निश्चय ही है ब्रह्मवाद में वेदवाद में प्रति एतत्तुल्यो न कश्चित विद्यते, इसके समान कोई नहीं, याज्ञवल्क्य के समान कोई नहीं है, मेरा निश्चय है याज्ञवल्क्य का। ततोह वाचक नदी उपराम, इतना कथन के अनंतर बच्चनु की पुत्री जो वाचक नदी है उपराम हो गए, प्रश्न करने से उपराम हो गए। कहा दो नंबर की टिप्पणी है ब्रह्मोद्यम प्रति, ब्रह्मवादम प्रति माने ब्रह्मवादे इति आवत, ब्रह्मोद्यम माने ब्रह्मवाद में कोई जीत नहीं सकता, ऐसा अर्थ लेना है, किंतु वह प्रति के योग लगा करके द्वितीय अभिभूति कर दी है, क्योंकि प्रति के कर्म प्रत्यन संज्ञा की लक्षणतम भूताख्यान भाग विकास प्रतिपरिणाम सूत्र से, उसके बाद कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय सूत्र है, कर्म प्रवचन इच्छी संज्ञा होती है उसके युक्त होने पर द्वितीय अभिवृत्ति हो जाती है, इसलिए ब्रह्मोद्यम बोला हुआ है, तो ब्रह्मवादे अर्थ आता है, ब्रह्मवाद में इसको जीतने वाला कोई नहीं, यह अर्थ है। ठीक है, किम तद वचनम, वो वचन क्या है यारिकी ने क्या कहा था पहले, कहा तदेव बहुमान्य ध्वंग, उसी वचन को बहुत कुछ समझिए आप लोग, मैंने जो पहले कहा था मैं दो प्रश्न पूछूंगी उसका उत्तर यह देता है, तो उसको जीतने वाला कोई नहीं होगा, यही है। बहुमान विषय भूतम वस्तु पृथ्वी, वह सम्मान के विषय वस्तु क्या है, बहुमान्य ध्वंग करके बोला, उसी को बहुत कुछ समझिए कहा, बहुत सम्मान के साथ बोला, तो वो क्या है वस्तु, किम तत् प्रश्न किया, तो कहते यद अस्माद याज्ञ बल के आत्मस्कार में उच्च, बस यही है, बहुत सम्मान के विषय का बात यही है कि इस याज्ञ बल के से नमस्कार से मुक्त हो जाइए आप लोग, और कोई गति नहीं, शास्त्रार्थ में इसको जीत नहीं सकते आप लोग, नमस्कार कीजिए इसी से मुक्त हो जाइए। ये कहना है यदादो मदीयम वचनम, जो मैंने पहले कहा था, मेरे जो वचन है, मैंने जो कहा था, गारी कह रही है यद आदो, शुरू में मैंने कहा था, क्या कहा, मदीयम वचनम, मैंने कहा था दो प्रश्नों पर परीक्षामी इत्यादि बोली थी, मैं दो प्रश्न पूछूंगी वो उसका उत्तर देगा तो कोई जीतने वाला नहीं होगा बोला था, तदेव बहुमान योग्य, वही बहुत सम्मान के योग्य वही शब्द है, वो उत्तर दे दिया है इस व्यक्ति इत्यादि कहा, अस्माद याज्ञवल का नमस्कार तब व्या करोती, उसी को व्याख्या करते क्या है बहुत सम्मान के, क्या है वहां, यदि आप लोग सुरक्षा चाहते हैं तो इसको नमस्कार के द्वारा ही मुक्त हो जाएगी, ये कहना है, अस्माद का यही अस्माद याज्ञ बल का नमस्कार में मुच्छेदों का, इस याज्ञ बल से नमस्कार से मुक्त हो जाइए, जीत नहीं सकेंगे आप लोग, यही है कहना, नमस्कारम कृत्वा अस्माद अनुज्ञा प्राप्त विशेषा, नमस्कार करके इसे अनुमति प्राप्त करके मुक्त हो जाइए, ठीक है बैठ जाओ बोलेगा चुप हो जाना बस, तदेव यदि प्राथमिक वचन उठती है, तदेव बहुमत मन्यध्वम है ना, पहले जो कहा था उसका कथन है, उसी बात को आप समझिए, मां बहुत कुछ समझ लिए, कौन सी बात, मैंने जो पहले कहा था क्या कहा था, जो प्रश्न पूछूंगी उसका उत्तर देगा तो इसको जीतने वाला कोई नहीं, जो कहा था तदेव, तदेव बहुमत ध्वम में जो तदेव शब्द है ना उसका ये अर्थ होता है, टीका तदेव इति प्राथमिक वचन होते, पहले जो कहा उसी वचन को कहता है तत्शब्द है, उसी को समझिए किम इति त्वदीय पूर्व वचो बहुमन्यामहे, जेतम तो जेतुम पुनर एवं आशास्महे, ब्राह्मण लोग पूछ सकते हैं गार्गी से, क्या पूछते हैं, किम इति त्वदीय पूर्व वचो बहुमन, आपने जो तुमने जो कहा था उसको हम बहुत सम्मान क्यों दिया, उस वाणी को हम जीतने के लिए आशा रखते हैं, इसको इसे आगे बोल के जीतने की आशा रखते हैं, ये कहना है, किमिति त्वदीयम पूर्वम वचो बहुमन्या में, तुम्हारी जो वचन था, तुम्हारा वचन था ना पहले, उसको हम क्यों इतना सम्मान देंगे, पुनर इमम आशा में, जे तुम पुनर इमम आशा, इसको जीतने के लिए हम आशा रखते हैं फिर भी, ऐसा कहा तो उत्तर देते हैं, जयस्तु कहा, जयस्तु जयस्तु अश्य मनसा भी नाशम समीय, इसको जीतने की इच्छा तो मन से भी नहीं करना, ईर्षा नहीं करना जीतने की, तो शब्द से वाणी से तो क्या जीत पाओगे आप लोग, एक उत्तर ठीक है, तत्र प्रश्न पूर्वकम पूर्वोक्तम बहुमान विषय भूतम वाक्यम उपदार व्याचक, क्या था पहले की जो बातें कौन थी, पहले क्या कहा था प्रश्न पूर्वक, पूर्वोक्तम गार्गी ने जो पहले कहा था अपने शब्दों में उसी को ही, बहुमान विषय गुतम बहुत सम्मान का विषय बना हुआ जो कहा था पहले वही का वाक्य, वही वाक्य को अवतारी व्याख्या, उसको अवतार देकर के व्याख्या करके कहा, तीन नंबर टिप्पणी का तत्प्रमाण उक्त अर्थ इसी विषय कस्मात ये प्रश्न कर दिया, कस्मात गार्गी ने कहा था जयस्तु मनसा विनाशम संजय किम होता कार्य, तो बोल दिया कस्मात क्यों नहीं जीत सकते हम लोग, प्रश्न होगा तब कहते हैं नवई इत्यादि कहा, नवई युष्माकम मध्य चातु कदाचित अपि इमं याज्ञ बल के ब्रह्मोद्यम प्रतिजेता कहा, माने आप लोगों में से कोई भी हो, यहां ब्राह्मण लोग जितने भी बैठे हैं तो आप में से कोई भी कदाचित कभी भी इमं याज्ञ बल के ब्रह्मोद्यम जो ब्रह्मवाद में इस याज्ञ बल को जीतना संभव नहीं, आप लोग कोई जीतने वाला नहीं नहीं बने नहीं है यहां, ठीक है ठीक है। पराजिताया गार्ग्या बचो नोपादेय आसंख्या, गार्गी तो हार गई है तो उसके वाणी में विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण लोग कह सकते हैं पराजित आया, पराजित हो गई है गार्गी, याज्ञ बल्कि ने हरा दिया है उसको, तो पराजित आया गार्गिया, जो गार्गी पराजित हो रखी है स्वतः ही, उसके जो वाणी है गार्गिया बचा गार्गी की जो वाणी है उसको न उपादेय ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये शंका कर सकते हैं कोई, तो उत्तर दिया नहीं मैंने पहले कहा था दो प्रश्न पूछूंगी उसका उत्तर देगा था, आप लोग कोई जीत नहीं सकते हो, आप लोगों ने अनुमोदन किया था, पृथ्वी गार्गी थी बोला था अनुमोदित किया था, ये है प्रश्न उचित इत्यादि का प्रश्न उचित मयम बक्ष थी, मैं दो प्रश्न पूछूंगी यदि उसका उत्तर मुझे देता है याज्ञवल क्या तो बक्ष थी, न भाई जेता भविता आप लोगों में कोई जीतने वाला नहीं होगा, मैंने पहले कहा था ये बात और आप लोगों ने अनुमोदन भी किया था, पृथ्वी गार्गी थी बोला था मुझे, यही है पूर्व में मैं प्रतिज्ञा था, पहले मैंने ऐसे प्रतिज्ञा की थी, अद्यापि मम अयमेव निश्चय, अभी भी मुझे वही निश्चय है क्या ब्रह्मोद्यम प्रति यतुल्य न कचित विद्यति थी, ब्रह्मवाद में इसके समान याज्ञवल के समान कोई नहीं है, मैं अभी भी निश्चय यही है, टीका है ततः स्व प्रश्न ततो वाचक ने भी उपर रहा तथा माने क्या अपना प्रश्न का निर्णय हो गया, दो प्रश्न पूछा निर्णय हो गया, ततः माने स्व प्रश्न निर्णयात याज्ञवल्क्य से अप्रकम्पत्व प्रतिबद्ध, याज्ञवल्क को हिलाना संभव नहीं, कभी चलने धातु होता है हिलाना संभव नहीं है, उखेड़ना तो अलग हिलेगा भी नहीं है, ऐसा समझकर अप्रकोह इत्यादि का अर्थ किया, याज्ञवल्क्य से अप्रकम्पत्व प्रतिपद्य ऐसा जान करके समझकर ब्राह्मणान प्रति हितम से पूता, और ब्राह्मण के प्रति हित भी कहा, क्या कहा यदि आप लोग सुरक्षा चाहते हैं तो इसको नमस्कार से मुक्त हो जाएगी, इसको अनुमति लेकर के मुक्त हो जाओ, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे आप लोग, ऐसा करके कहा। अब यहां कुछ विचार करते हैं, यहां पर क्षेत्रज्ञ की बातें भी आ गई आया है, अंतर्यामी की बात भी आई, अक्षर की बात भी आई, क्या ये तीनों एक ही है या भिन्न भिन्न है, अंतर्यामी ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण में माने पृथ्वी नवेद करके पृथ्वी अभिमान को क्षेत्रज्ञ को लिया हुआ है, और जिसका पृथ्वी आदि शरीर रह करके अंतर्यामी को यम नवेदा जिसको नहीं जानता करके अंतर्यामी को कहा हुआ है, और अक्षर यहां पर कहा हुआ है, यानी सप्तम ब्राह्मण अष्टम ब्राह्मण को लेकर के विचार होता है, ये तीनों स्थलों में कहा गया आत्मा एक ही है कि भिन्न भिन्न है, क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी और अक्षर, इसके बारे में विचार है, ठीक है। हमें कहते हैं अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ अक्षरम इति एतेषां, ये जो तीन है ना अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ जी और अक्षर एतेषां अवांतर विशेष प्रदर्शनार्थम है, तो एक ही वस्तु है वो, उपाधि के कारण से ऐसा हो रखा है, वो अंतर्यामी क्षेत्र के बना हुआ है, वो अक्षर ही है, वो अक्षर से भिन्न वस्तु नहीं हो, अवांतर विशेष है, पूर्ण विशेष भेद तो नहीं है, अवांतर भेद है, उपाधि भेद है, यही शक्ति के लिए अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ अक्षरम एतेषां अवांतर विशेष प्रदर्शनार्थम, अवांतर विशेष है इसलिए प्रकृतत्व दर्शाई, ये तीनों प्रकरण है, यहां तीनों का विचार करना है, यही दिखाते हैं कहा नौ और दस की टिप्पणी में कहते हैं भेद प्रदर्शनार्थम अभेद विशेष प्रदर्शन में भेद अवांतर भेद दिखाने के लिए, अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ अक्षर में अवांतर भेद है, औपाधिक भेद है वास्तविक में, ये कहने के लिए दस में कहते हैं उक्त त्रयाणाम अभी प्रकृत, तीनों प्रकृत है, अंतर्यामी के क्षेत्रज्ञ की बात तो आरुणि ब्राह्मण में आया था सप्तम में आया था, और अक्षर की बात यहां चल रही है अभी अष्टम ब्राह्मण, तीनों हैं प्रकृत है, तीनों प्रकरण है, तो ये तीनों भिन्न भिन्न है वास्तव में या एक ही है या काल्पनिक भेद वाले विचार करना है, इसके लिए विचार है, ठीक कहना चाहते हैं भाष्य में कहा अत्र अंतर्यामी ब्राह्मणे एतद उक्तम, इसी वृद्धारण्य में ना अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा था, माने सप्तम ब्राह्मण में, तृतीय अध्याय सप्तम ब्राह्मण अंतर्यामी ब्राह्मण उसमें कहा था। अत्र तीन नंबर टिप्पण में कहा बुद्धिआरूढ़ क्या है, बुद्धि में आरूढ़ है, सप्तम ब्राह्मण भी बुद्धि में है, अभी विषय अन्य होने पर बुद्धि में तो है, बुद्धि आरूढ़ यद प्रस्तुत अध्याय, जो प्रस्तुत अध्याय है उसमें यही तृतीय अध्याय की बात है, ये या तो बुद्धि में आरूढ़ है जो सप्तम ब्राह्मण की बात है, या तृतीय अध्याय भी एक ही है, सप्तम अध्याय एक ही अध्याय है तृतीय अध्याय संदर्भ वा, ये संदर्भ में प्रथमे अर्थ समान अधिकरण सप्तम में वो कहते हैं, अत्र और ब्राह्मणे है ना, अत्र अंतर्यामी ब्राह्मणे जो सप्तमी है, प्रथमा अर्थ में सप्तमी है कहते हैं, समानाधिकरण है अत्र ब्राह्मण इस ब्राह्मण तो समानाधिकार में सप्तमी होते कहा, ये तद उत्तम ये कहा। यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदुः इति च, ऐसा आया सप्तम ब्राह्मण में आया था, यम पृथ्वी न वेद माने पृथ्वी अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता है, ऐसा आया था। यम अलग है अंतर्यामी है वो, जिस अंतर्यामी को ऐसा आत्मा अंतर्यामी अमृत आके बोलना है, यम पृथ्वी न वेद माने पृथ्वी अभिमानी देवता क्षेत्रज्ञ जिसको नहीं जानता, किसको अंतर्यामी, और यम सर्वाणि भूतानि न विदुः कहा था, कहां से माने प्रथम पर्याय था तीन सात तीन तृतीय मंत्र से चला था, और अंतिम पर्याय पंद्रहवें मंत्र तक था, ये तेरह मंत्रों में चल रहा था, ये पृथ्वी से लेकर के जल हुआ वायु हुआ इत्यादि चलते चलते अंतिम में सर्वाणि भूतानि न विदुः यम इत्यादि करके कहा था, कि त्रयोदश पर्याय जो कहा हुआ है अंतर्यामी और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग दिखाया है। यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदुः, ये यम सर्वाणि भूतानि न विदुः अंतिम वाला, यम पृथ्वी पृथ्वी न वेद प्रथम वाला, त्रयोदश पर्याय है वहां चर्चा ही न विदुः इति च, इस प्रकार दो दिखाया क्षेत्रज्ञ और अंतर्यामी दो दिखाए वहां। यम अंतर्यामिणम न विदुः, जिस अंतर्यामी को नहीं जानते हैं, सभी भूत नहीं जानते हैं, ये च न विदुः, और जो नहीं जानते हैं, जिसको नहीं जानते अलग हो गया, और ये च न विदुः जो नहीं जानते अलग हो गया, ऐसा देख रहा नहीं जान, जो नहीं जानते कौन क्षेत्रज्ञ है, जिसको नहीं जानते वो अंतर्यामी है। यम न विदु ये च न विदु ये च तद अक्षर, और तीसरा है ये अक्षर जिसके ये अक्षर ब्राह्मण चल रहा है, यहां ये तीनों दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व ने सर्वेशा चेतनाधातु इति उत्तम, जिसको कहा था माने नान्योत्थित दृष्टा इत्यादि आया था, माने अदृष्टम दृष्टि इत्यादि शब्द था, इससे भिन्न कोई दृष्टा है ही नहीं, वास्तव में दृष्टित्व नाम है ही नहीं, वास्तव में कल्पना है ये कहने के लिए, इसको दृष्टा भी नहीं कह, दृश्य ही नहीं तो दृष्टा कैसे बोलेंगे, दृश्य सापेक्ष दृष्टा होता है, जब दृश्य नहीं है तो दृष्टा कहां से बोलेंगे, वास्तव में दृष्टा भी नहीं होता, तो ये कहा था इसके लिए बोला था। यच्च तद अक्षर, जो अक्षर है दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व ना, दर्शनादि क्रिया का कर्ता माना था, माने दृष्टि रूप होने से ऐसा कहा था, दृक् स्वरूप होने से ऐसा कहा गया था, वास्तव में करता नहीं हो, माने अन्य का अन्य कोई नहीं है कहने में तात्पर्य हो, सर्वेशा चेतना धातु सभी के चेतना चेतन रूप वस्तु कहा था, कि पहले ये इसी ब्राह्मण कहा था। चार की टिप्पण में कहते हैं चैतन्यम धातु, जो चेतन रूप वस्तु है चैतन्य स्वरूप वस्तु है इसको ऐसा बताया था। कस्तु ऐसा विशेष किंबा सामान्यम, क्या इनमें कोई भेद है तीनों में, जो सप्तम ब्राह्मण कहा गया अंतर्यामी और क्षेत्रज्ञ दो, और यहां पर कहा गया अक्षर, या ये तीनों में कोई भेद है या समान है तीनों, कस्तु ऐसा विशेष विशेष माने भेद है, ये तीनों में कोई भेद विशेष किंबा समान सामान्य क्या बराबर है तुल्य है तो एक ही है, ये विचार करना है। पांच और छह की टिप्पणी में कहा वैलक्षणम, विशेष माने विलक्षणता है इनमें क्या अथवा समान है विलक्षण किम च सामान्य साम्यम या समता है इनमें, ये प्रश्न उठा तत्र केचित आज कैसे, कुछ लोग कहते नहीं नहीं विषमता है विषमता है। तत्र सात की टिप्पणी का प्रस्तुत विचार है या विचार आरंभ किया है, ये तीनों में भेद है या नहीं, वास्तविक भेद है या नहीं, अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ और अक्षर में भेद है कि नहीं, विचार आरंभ किया उसमें कुछ लोग कहते हैं एक देशी लोग कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये खंडन करेंगे आगे भाष्य का, कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्या परस्य महासमुद्र स्थानी से, जो अक्षर है ना परमात्मा वो महासमुद्र स्थान में है, महासमुद्र स्थान में है वो परमात्मा, ब्रह्मणो जो परस परस्य ब्रह्मणो जो परब्रह्म है महासमुद्र स्थान यश्य अक्षर से जिसको अक्षर कहते हैं परब्रह्म कहते हैं समुद्र के स्थान में समझना अप्रचलित स्वरूप उसके जैसे समुद्र में हिलना डुलना नहीं होता ऐसा स्वरूप वाला है समुद्र समुद्र के समान है वो व्यापक है ऐसा स्वरूप ईषत प्रचलित अवस्था अंतर्यामी थोड़ी सी विकृति अवस्था को अंतर्यामी कहा जाता है वो परमात्मा में थोड़ी सी विकृति आ गई उस अवस्था को अंतर्यामी कहा जाता है अवस्था विशेष है अंतर्यामी परमात्मा ही है अवस्था विशेष में अंतर्यामी कहा गया थोड़ी सी विकृत अवस्था है माने परमात्मा का विकृत अवस्था किसका ऐसा मानते हैं कुछ लोग ईषत प्रचलित अवस्था अंतर्यामी कहा आठ की टिप्पणी में कहा इसको विकृत ही प्रचलित माने विकृत थोड़े से विकृत अवस्था को अंतर्यामी कहा जो महासमुद्र स्थानीय परमात्मा है ब्रह्म है उसका थोड़ी सी विकृत अवस्था को अंतर्यामी कहा जाता है ऐसा मानते हैं कुछ लोग अत्यंत प्रचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ अत्यंत विकृत अवस्था क्षेत्रज्ञ है परमात्मा का ही है दोनों वो तो महासमुद्र के स्थान में है थोड़ी सी विकृत अवस्था को अंतर्यामी बोल देते हैं पूरा विकृति हो गई अधिक विकृति होने पर क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीवात्मा बोलते हैं इतना अंतर है यही है वो तो महासमुद्र स्थान में तीन में भेद है ऐसे कुछ लोग कहते हैं यस्तम न भेद अंतर्यामण क्षेत्रज्ञ कौन है जो क्षेत्रज्ञ यह तम अंतर्यामण न भेद जिस अंतर्यामी को नहीं जानता वो विकृत विशेष विकृत अवस्था वाला है इसलिए अंतर्यामी को नहीं जानता ऐसा कहते हैं कुछ लोग तथा च अन्य तथा अन्य अन्य लोग पांच अवस्था मानते हैं उसी परमात्मा के पांच अवस्था मानते हैं अन्य लोग पंचावस्था परिकल्पना भी पांच अवस्था की कल्पना करते हैं टीका में बताएं कि पांच अवस्था कौन है बताएंगे और तथा अष्टावस्था ब्रह्मलोक भवन जी बताते थे कुछ लोग कहते आठ अवस्था होते हैं ब्रह्म के इन्होंने दो अवस्था बताई थी तीन अवस्था पर ब्रह्म स्थान में है और उसके थोड़े से विकृत अवस्था ये अंतर्यामी हो जाएगा विशेष विकृत अवस्था को क्षेत्र के का किंतु कुछ लोग पांच अवस्था मानते हैं उसी का निर्विशेष ब्रह्म का और कुछ लोग आठ अवस्था मानते हैं कैसे टीका में बताएंगे बताते कुछ लोग ऐसा मानते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं करके भाष्यकार अन्य मतों के ला के दिखा रहे हैं अन्य अक्षर से सकता है एता बदलते नहीं ये जो अंतर्यामी हो क्षेत्रज्ञ हो जो पांच अवस्था हो आठ अवस्था हो जो भी होता हो ये सब उस अक्षर का शक्तियां है कहते हैं कुछ लोग अंतर्यामी आदि समझ का आ गया शक्ति है वो उस निर्विशेष का शक्ति है ऐसा कहते हैं कुछ लोग ये तीसरी कल्पना हो गई कुछ लोगों ने अवस्था की कल्पना की ये शक्ति की कल्पना करते हैं ये दूसरी कल्पना सकता है यथा ये बदलती यथा एक नंबर दो कहा निरुक्ता अष्टावस्था जो आठ अवस्था है ना या पांच अवस्था है जो भी है ये शक्तियां कहते हैं अनंत शक्तिवत अक्षर में दिया और जो अक्षर है ना वो अनंत शक्ति वाला है उनमें से ये शक्तियां हैं आठ आठ दिखाया कहीं कहीं पांच दिखाया है ये शक्तियां हैं अंतर्यामी क्षेत्र की भी शक्ति है ऐसा कहते हैं क्यों वो परमात्मा अनंत शक्ति वाला है अनंत शक्ति में से कुछ शक्ति यहां दिखाई दे रहे हैं ऐसा कहते हैं अन्य तो अन्य लोग आते नहीं नहीं अक्षर का विकार है ये जो अंतर्यामी क्षेत्र ज्ञानी पांच अवस्था आठ अवस्था जो भी विकार है विकृत है विकार है अन्य तो अक्षर से विकारा इति बदलती अक्षर के विकार कहते हैं तू शब्द भी दिया है तू लगाने से क्या अवयव मानते हैं कुछ लोग ये सब अंतर्यामी आदि जितने भी कहे गए उस निर्विशेष का अवयव है सारे वो अवयवी है परमात्मा और इसका अवयव है कुछ लोग ऐसा मानते हैं माने चार कल्पना है करते हैं अवस्था की कल्पना शक्ति की कल्पना अवयव की कल्पना और विकार की कल्पना वादियों ने ऐसी कल्पना की है ये कहना चाहते किंतु खंडन करके भाष्य विकार आगे खंडन करके मत होने सकता कहेंगे ठीक से देखें तस्मिन विचार है ये तीनों का विचार करना था क्यों अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा था क्षेत्रज्ञ और अंतर्यामी दो शब्द आया हुआ है ऊपर अच्छा अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ अक्षर अक्षरम इति एतेषां अवान्तर विशेष प्रतवास्तम प्रकृतोत्म दर्शन कहा अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ अक्षर ये तीनों आए ना प्रकरण में आए प्रकृत है अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ की चर्चा सप्तम ब्राह्मण में हो गई और अक्षर की चर्चा अष्टम ब्राह्मण में है इसलिए ये तीनों एतेषां अवान्तर विशेष अवान्तर भेद है वास्तविक भेद नहीं ये सिद्धि के लिए प्रकृतत्व दर्शन प्रकृति ये तीनों का ही है इसी को दिखाते हैं कहा अंतर्यामी इत्यादि कहा ठीक है। तत्र अंतर्यामी न प्रकृतत्व प्रकृति, अंतर्यामी प्रकरण में है क्या कहते हैं दिखाते हैं प्रकरण है, माने ये सप्तम ब्राह्मण में था इसी में तृतीय अध्याय में प्रकरण में है अंतर्यामी। तत्र तीनों में से ग्यारह की टिप्पणी में कहा उक्त त्रयाणाम मध्य अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ और अक्षर में से अंतर्यामी को पहले दिखाते हैं। यम कहा, यम शब्द दिया जिसको नहीं जानता, पृथ्वी जिसको नहीं जानती करके अपने पृथ्वी अभिमान देवता जिसको नहीं जानता तो यम करके कहा था इसको। यम पृथ्वी न वेद, यम सर्वाणि भूतानि न विदु इत्यादि कहा था जिसको ठीक है। क्षेत्रज्ञ सब प्रकृति में, क्षेत्रज्ञ भी प्रकृत है इसमें आरुणी ब्राह्मण है अंतरायणी ब्राह्मण है। ये च न विदु कहा, ये च न विदु इत्यादि जो जो नहीं जानते वो अलग हो गए, जिसको नहीं जानते वो तत्व तो अलग है और जो नहीं जानते अलग है, जिसको नहीं जानते अंतर्यामी और जो नहीं जानते वो क्षेत्रज्ञ। अक्षर से प्रस्तुतम प्रत्यय थे, अक्षर भी प्रस्तुत है यहां प्रकरण में है अक्षर भी, ये निश्चय कराते हैं प्रत्यय थे निश्चय निश्चय करो थे निश्चय करवाते हैं। यच्च कहा, यच्च तद अक्षरम जो अक्षर है दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व न सर्वेशां चेतना धातु हेतु उत्तम, जिसको ऐसा कहा था दर्शनादि क्रिया का कर्ता रूप से बताया था अक्षर सर्वेशां विषयाणाम दर्शन श्रवणादि क्रिया कर्तृत्व न, सभी विषयों का सर्वेशां जितने भी हैं विषयाणाम दर्शन श्रवणादि क्रिया कर्तृत्व न, दर्शन श्रवण क्रिया के कर्तृत्व माने सान्निध्य मात्र से कर्तृत्व है, वास्तव में कर्तृत्व नहीं है, उसके बिना ये दर्शन आदि नहीं कर सकते, इसमें तात्पर्य है दर्शन श्रवण आदि ये नहीं कर सकते उसके बिना, जैसे चुंबक के बिना लोहा में गतिशील होना संभव नहीं है, यद्यपि चुंबक कुछ करता नहीं सान्निध्य मात्र काम करता हूं क्रियाशील होकर के लोहे को क्रिया युक्त कराता हूं ऐसा नहीं है, प्रवृत्ति कराता हूं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है परमात्मा उसके सान्निध्य में ये काम करते हैं चेतना धातु यद अक्षर उत्तम जो अक्षर कहा प्रकृत है वो, तो तीनों का कुछ भेद है या नहीं ये विचार करना है। तेसु विचारम हो रहा है, ये तीनों में को लेकर के विचार आरंभ करते हैं क्या इनमें कुछ भेद है वास्तव में अथवा नहीं, माने अभेद है औपाधिक भेद है वास्तविक नहीं, आगे जाके बोलना है क्यों एकदेशी कुछ लोग बोलते हैं वास्तविक भेद है यही एक पक्ष उसका खंडन करे जाके पहले वास्तविक भेद दिखाएंगे। एक देश मध्य तेरह की टिप्पणी में कहा वेदांती एकदेशी मतम, ये संयुक्त कौन है वेदांती जो एकदेशी मत है तेसु विचार हम उतारे थे ना बारह है तो बारह में कहा अंतर्यामी क्षेत्र के अक्षर तीनों में से विचार कर अवतर देते हैं कहा वस्तु वस्तु ऐसा विशेष है किंबा सामान क्या कोई विशेष है इसमें अथवा समान है ये बराबर है ये विचार आरंभ कर रहा। अब इसमें पहले कुछ लोग कहते हैं यही अर्थ है हम नहीं कहते कुछ एकदेशी लोग कहेंगे ठीक है। मैं कहा तस्मिन विचारे स्वयत्व मतम उत्थापित उस विचार में तीनों के विचार चलना है क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी और अक्षर एक ही है भिन्न भिन्न है इसमें स्वयत्व मतम अपने ही एकदेशी लोग हैं बाहर के नहीं है कोई नई आयिक आदि नहीं वेदांति है किंतु तो पूरा वेदांत नहीं जानते उनका मत पहले रखते हैं कहा तेरह गिट ने कहा वेदांत एकदेशी मतम स्वयत्व माने अपने ही झुंडे के हैं वो वेदांत एकदेशी का मत पहले रखते हैं कहा तत्र तत्र केचित आचक्षित परस्य महासमुद्र स्थान ये ब्रह्म जो परमात्मा परस्य परमात्मा कैसे है महासमुद्र के स्थान में है ऐसा समझ रहा अप्रचलित स्वरूप से प्रचलित स्वरूप नहीं है विकृत नहीं हो सकते उसमें ऐसा स्वरूप बोला है वो विकृत नहीं हो सकती बोला फिर ईषद विकृत बोलेंगे आगे ईषद प्रचलित अवस्था अंतर्यामी थोड़ी सी विकृत अवस्था को अंतर्यामी कहा जाता है अत्यंत प्रचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ बस यही है अत्यंत विकृत अवस्था को क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीवात्मा कहते हैं यही अंतर है वो तो समुद्र स्थान में है अविकृत अवस्था वाला है और ये दोनों विकृत अवस्था वाले ऐसा ठीक है। क्षेत्रज्ञ से अप्रस्तुतत्व तो शंका में बारह थी क्षेत्रज्ञ तो प्रस्तुत नहीं प्रकरण नहीं है शंका कोई करे उसका खंडन करते हैं नहीं यस्तम न वेद अंतर्यामी का क्षेत्र के भी प्रस्तुत है एक देश कहते हैं जो यह मैंने जो तम अंतर्यामी न वेद अंतर्यामी को नहीं जानता ऐसा आया था अंतर्यामी ब्राह्मण तथा अन्य इत्यादि है पंचावस्था परिकल्पित इत्यादि टीका में कहते यथा परस्य आत्मनो अंद्रियामी जीवस्य इति अवस्थे द्वे कल्पेते। जैसे दो अवस्था कल्पना करते हैं कुछ लोग, परमात्मा की दो अवस्था कौन, अंतर्यामी अवस्था और जीव अवस्था। ईश्वर प्रचलित अवस्था अंतर्यामी हो गया, अधिक प्रचलित अवस्था वो जीव कहा। यथा जिस प्रकार ये दृष्टांत बनाकर यथा परस्य आत्मनो अंतर्यामी जीवस्य इति अवस्थे द्वे कल्पेते, जैसे दो अवस्था की कल्पना करते हैं कुछ लोग उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार तस्यैव अन्यः, उसी प्रकार अन्य पांच अवस्था भी कल्पना करते हैं उसी परमात्मा का ही, पांच अवस्था की भी कल्पना करते हैं। तस्यैव पांच के रूप में कहा परस्य आत्मा, उसी परमात्मा का ही पांच अवस्था की कल्पना कुछ लोग करते हैं, भाष्य में कहा था ना, तथा अन्य पंचावस्था पर ही कल्पाएंगे, जैसे पूर्व में दो अवस्था की कल्पना की उसी प्रकार पांच अवस्था की कल्पना। कैसे वो कौ क्या है वो, पिंडो जातिर विराट सूत्रम दैवम इतव लक्षण, ये पांच अवस्था पिंड बने थोड़ शरीर पिंड, छह नंबर की पड़े है ना, सर्वापेक्षा बाह्यो व्यस्त थूल देह पिंड, सबसे बाहर है जो थूल देह, इसको पिंड शब्द है कहा, सबकी अपेक्षा से बाहर है, ऐसा बाहर में होने वाला जो थूल शरीर सर्वापेक्षा बाह्यो व्यस्त थूल देह, व्यस्त थूल देह को लेना है पिंड शब्द से, समष्टि वाला नहीं व्यस्टि वाला, जाति माने ब्राह्मण आदि जाति है, जाति है। और उसके आगे समष्टि अभिमानी विराट, विराट और सूत्रम उसके भीतर सूत्रात्मा पांच, और दैवम मन ईश्वर जिसको सबल ब्रह्मादि बोलते हैं, सविशेष ब्रह्म कहते हैं, ये पांच हो गए, पिंड जाति विराट सूत्रम दैवम, पिंड माने हो गया व्यष्टि थूल शरीर, और पिंड जाति है ब्राह्मण आदि जाति, थूल शरीर होगा तो जाति भी होगी इसके भीतर, और उसके भीतर होगा विराट क्योंकि समष्टि में, समष्टि सब में अंशुत है, और उसके भीतर होगा सूत्र माने हिरण्यगर्भ, और उसके भीतर होगा अव्याकृत बोलते हैं जिसको, दैव बोलते हैं ईश्वर के पास, माने उसी परमात्मा की ये विकृति अवस्था है, विकार अवस्था है ये, ऐसा कहते हैं। सबसे बाद में है पिंड, बाद में आना है, सबसे पहले एक विकृति अवस्था है दैव है पहला वाला कौन, ईश्वर, उसके बाद हिरण्यगर्भ सूत्र, उसका और विकृत हो जाता है विराट, और विकृत होता है जातियां लग जाती है वहां, और विकृत होने फूल सही, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, परमात्मा की विकृत अवस्था है ऐसा कहते हैं। वित्तीय लक्षण कहा सात के टिप्पण में कहते हैं छह नंबर में सर्वापेक्षा बाह्यो थूल देह पिंड, ये पिंड है, और जाति माने तद अभ्यंतर ब्राह्मणाद रूपा, शरीर के भीतर होती है जाति, दिखाई नहीं पड़ती, भीतर है ब्राह्मण, ब्राह्मण आदि जाति, विराट उसके भीतर, विराट ततो भी अंतर है, उस जाति से भीतर विराट है, सब में है वो, जाति तो एक एक रहेगी, विराट सर्वत्र है, समष्टि थूल देह, विराट माने समष्टि थूल देह है उसके भीतर, और सूत्रम माने विराज प्रत्येक भूतम समष्टि सूक्ष्म शरीर, सूत्र माने विराट का भी जो भीतर है, सारे के जो सूक्ष्म पुंज है वो, हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, दैव माने ईश्वर तत्व भी दृष्टा, दैव माने ईश्वर तत्व, ईश्वर यही है, ये पांच अवस्था की कल्पना करते हैं, उस महासमुद्र स्थानीय जो परमात्मा है उसकी ये कल्पना विकृति अवस्था ऐसा मानते हैं। साधना इतव लक्षण इतत्र इतम लक्षण इति पाठांतर, इतव लक्षण के आगे इतम पाठ है कहीं कहीं, एवं शब्द है कहीं कहीं, यहाँ एवं शब्द रख दिया है, कहीं एवं शब्द है पाठ, आगे ठीक है कहते हैं, तथा उसी प्रकार अष्टावस्था ब्रह्मो भगवंती वासी में कहा था कुछ लोग, आठ अवस्था होती है ब्रह्म का, ऐसा भी कहते हैं लोग, क्या आठ अवस्था है वो, तीन और जुड़ेगी इसी में, पांच में से तीन और जुड़ेगा, तीन अवस्था क्या है वो कहते हैं, उक्त रीत्या कल्पनायाम, इस प्रकार से कल्पना करने पर आठ नंबर महाभूत संस्थान, यही है ना महाभूत संस्थान भेदे न कल्पयन्ति इत्याह, ये तो हो गया पिंडो जाति विराट सूत्रम दैवम इत्येव लक्षणा महाभूत संस्थान, सब महाभूत ही है और कुछ नहीं है, माने पिंड से लेकर के दैव तक जो उसका ये पंचभूतों का ही विकार है, महाभूत संस्थान ही है और कुछ नहीं है, महाभूत ही मिलते हैं, पंचभूत ही मिलते हैं, सब सब सब में पंचभूत है, कई कई भूत माने ईश्वर तत्व तक ऐसा कहते हैं, महाभूत संस्थान भेद है ना कल्पयन्ति कहा, तो आठ की टिप्पणी में यही बोल रहे हैं, महाभूत माने महाभूत शब्द है ना थूल सूक्ष्म भूतानि तत्कारणम अव्याकृतम च विवक्षित, महाभूत शब्द से क्या लेना थूल सूक्ष्म भूत और उसके कारण जो अव्याकृति को मिलता है, तीनों मिला हुआ ही मिलता है इसको, किसी में भी या जो पांच तत्व तो बताया गया इसे यही मिलते हैं सब, माना थोड़ी सूक्ष्म भूत और उसके कारण अव्याकृत, यही है। इत्थम भूत लक्षण तृतीया, जो तृतीया विभक्ति हो रखी है ना उसको बोलते हैं तृतीया विभक्ति। किस कारण से हो गई, कहते हैं महाभूत संस्थान भेदेना जो तृतीया है, इत्थम भूत लक्षण सूत्र है व्याकरण तृतीया विभूति कर देती है। जैसे जटाविश तापस, ये व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता, कैसे और कोई लक्षण नहीं तपस्वी का, एक जटा रहे उसके पास, जटा के कारण मान तपस्वियों का अनेक धर्मों में से एक धर्म वो भी है जटा है, उसको लेकर के तापस बोला गया इसको, और कोई लक्षण नहीं है तपस्वी का, जो लक्षण होना चाहिए कुछ भी नहीं है, जटा देख करके तपस्वी कह देते हैं, वास्तव में तपस्वी नहीं है वो, तो किसी प्रकार से लक्षण मिलने पर बोला जाता है। जैसे कई लोगों के साधु है बोल देते कि साधु नहीं वास्तव में, ये साधु के वेशभूषा देखा तो साधु बोल देते हैं, इस प्रकार का होता है इत्थम भूत लक्षण सूत्र से तृतीय विभूति होती है। जैसे जटाधिश तापस बोला जाता है उसी प्रकार यहां भी है। संस्थान भेदेना नौकी टिप्पणी में कहते हैं इसमें आगे, अच्छा और है इसमें तथा ता अवस्था, ये पांच अवस्था बताई गई, ता अवस्था महाभूत संस्थान विशेष है, यही तीनों का संस्थान विशेष ही आकार विशेष ही है, फूल सूक्ष्म दो प्रकार के भूत और अव्याकृत, यही मिला हुआ है सब, ये पांच अवस्था जो बताई इसे अतिरिक्त कुछ बता। तत्र सूत्रांताराम चतुर्णाम सूत्रा, सूत्र तक जो चार है आगे दैव को छोड़ करके चार अवस्था जो है, तत्संस्थान विशेषत्व भूतों का संस्थान विशेष है और व्यक्तम एव, ये तो स्पष्ट ही है सूत्र तक तो व्यक्त है, ईश्वर से आप अव्याकृत प्रयुक्तत्व, अव्याकृत है वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है वो, तत्व माने वो भी वही है कारण है, तो कार्य में जो आया तो कारण में था तभी आया, वो भी भूत संस्थान ही है, ये समझना, ये कहते हैं कहा भेदेना तृतीया है ना, उसमें देते हैं टिप्पणी नौ की टिप्पणी, वस्तु तस्तु प्रकृतत्व तृतीया था, वास्तव में जो प्रयुक्तत्व ये तीन भूतों के द्वारा प्रेरित है सबके सब पांचों के पास, प्रयुक्तत्व है तृतीया का, तृतीया भेदेना है, तद भेद प्रयुक्ता उत कल्पना करता, मैंने तीनों के भेद के विशेष से ये कल्पना कर दी। आगे कहते हैं उक्त रीत्या कल्पनायाम पिंडो जाति विराट सूत्रम दैवम अध्यात्मतम साक्षी क्षेत्र जेती च अष्टावस्था ब्रह्म भवन्ति, इस तरह से आठ अवस्था भी ब्रह्म की कल्पना करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं उक्त रीत्या दस के पुण्य का भाष्यस्थ द्वितीय तथा शब्द भाष्य में तथा अष्टावस्था वाला है ना तथा, इसको लेकर कहा ये बोल रहे उत्तरित्या, ये उत्तरित्या यही है कल्पना आया उस प्रकार के कल्पना का नंबर पिंड, पहला नंबर पिंड होगा फूल शरीर होगा, उसके भीतर आठ आठ वाली के बाद जाति ब्राह्मण आदि जाति, उसके भीतर विराट, उसके भीतर सूत्र और उसके भीतर दैव है, ये पांच तो वही है पहले वाला ही है, पहले वाला ही दैव, उसके ऊपर में है अव्याकृत, ये जो एकादश टिप्पणी है ना अव्याकृति के ऊपर की है, ईश्वर तत्व से कारणम कहते हैं, ईश्वर तत्व भी बनाने वाला जो कारण अव्याकृति जिसको बोलते हैं वो है, एक ग्यारह नंबर की टिप्पणी दैवों के ऊपर नहीं है अव्याकृत के ऊपर समझना, ईश्वरत्व के, ईश्वरत्व के भी जो कारण है वो अव्याकृत है, उसके आगे साक्षी एक है और एक है क्षेत्र मिलकर के आठ अवस्था हो गए, क्योंकि पहले वाले अव्याकृत साक्षी क्षेत्र की चर्चा नहीं की थी, अब के बार ये चर्चा बढ़ा दी आठ हो गया, ठीक है बार में साक्षी करके कहा अंतर्यामी साक्षी माने अंतर्यामी, अष्टावस्था ब्रह्मो भवंती इति ऐसा भी कहते हैं, बदंती बदंती क्रिया है उसके साथ लगा ऐसा कहते हैं लोग, बदंत परिकल्पना ऐसा कहते हुए कल्पना करते हैं सब, ये माने वास्तविक तो है नहीं, कल्पना करते हैं लोग, महासमुद्रांग अक्षर में कहा तेरह की टिप्पणी में कहा भाष्यस्थ बदंती इतने से परिणाम हो जाए, भाष्य में जो बदंती शब्द है ना इतने बदंती उसी का परिणाम यह कर दिया, ऐसा कल्पना करते हैं ऐसा बोलते हुए कल्पना करते हैं, वास्तव में वहां अवस्था भेद होना संभव नहीं है, वास्तविक भेद नहीं है ये वास्तविक हित मानते हैं, अवस्था पक्ष मुक्त शक्ति पक्ष महा, अवस्था पक्ष में तो तीन भेद बता दिया, कोई दो अवस्था मानते हैं कोई पांच अवस्था मानते हैं कोई आठ अवस्था मानते हैं उस परमात्मा, अब दूसरे वादी शक्ति वाले वादी हैं, आजकल शक्तिपात के भी ये बहुत चल रहा है, शक्तिपात कर देते हैं, हमारे पास आओ हम ऐसे आपके सिर पे हाथ रख देंगे, बस आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत चल रहा था शक्ति बात, बहुत है और कम नहीं है शक्ति बात वाला। दक्षिणा हमें दे दो, हम आपके सिर पे हाथ रख देंगे, काम आपका बस हो जाएगा, बहुत है। तो शक्तिपात पक्ष वाला कहते हैं, कहते हैं आगे तत्र अवस्था पक्ष में शक्ति वाला अन्य हेतु कहा, अन्य हेतु अक्षर से विकार, अन्य अक्षर से शक्त यथा बदलती भाष्य में दिया था। अन्य लोग ये जो अवस्था बताई गई थी, दो अवस्था अथवा पांच अवस्था अथवा आठ अवस्था बताई गई जैसी ढंग से, उसको ये सब शक्तियां हैं, उस निर्विशेष परमात्मा की शक्तियां ऐसा करते हैं, ये अवस्था नहीं है शक्तियां हैं ऐसा करते हैं कुछ अनंत शक्ति पर अक्षर में दिया। और वो परमात्मा जो है ना अनंत शक्ति वाला है, उनमें से कुछ शक्तियां ये है ये कहते हैं कुछ लोग आगे। ठीक है, मैं कहता हूं तू शब्द है ना अभय पक्षम दर्शन विकार पक्षम निक्षिपति कहा, अन्य तू करके आया फिर अन्य तू, तू शब्द भी दिया वहां अन्य ने बोल के अन्य तू कहा, तू शब्द है ना अवय पक्षम दर्शन, तू से लेना अवय पक्ष, कुछ अवय मानते हैं इनको, परमात्मा का अवय मानते हैं सबको कुछ लोग, और विकार पक्षम निष्पत्ति आगे विकार पक्ष को रखते हैं भाष्य में, तू शब्द के द्वारा समझना अवय पक्ष समझना और विकार पक्ष। चौदह की टिप्पणी में कहा तू शब्द नीति, तू शब्द विकार शब्दाभ्याम, तू शब्द भी है विकार शब्द भी है, दो शब्द है वहां, अन्य तू अक्षर से विकारा बोला, विकार और तू दो शब्द आए वहां भाष्य में, तू शब्द विकार शब्दाभ्याम अवय विकार पक्ष दर्शाएंगे, अवय पक्ष और विकार पक्ष दिखाते हैं लोग। ठीक है, तत्र पक्षद्वय प्रत्यय, पहले अवस्था पक्ष और शक्ति पक्ष को खंडन करते हैं, चार चार पक्ष दिखा दिया, अवस्था पक्ष शक्ति पक्ष अवय पक्ष विकार पक्ष, अवय और विकार को बाद में करेंगे, पहले शक्ति पक्ष और अवस्था पक्ष को खंडन करते हैं भाष्यकार। पक्षद्वय प्रत्यय कहते हैं, पहले वाला जो पक्ष है तत्र पंद्रह की टिप्पणी में कहा, चतुर्षु पक्ष चार पक्ष है, अवस्था पक्ष है शक्ति पक्ष है विकार पक्ष है और अवय पक्ष है, चार में से पहले वाला दो पक्ष खंडन करते हैं। अवस्था कहा, अवस्था शक्ति पे तावन उपपद्य थे, प्रथमा दो वचन है, अवस्था और शक्ति ये दोनों वास्तव में होना संभव नहीं है, परमात्मा की कोई अवस्था भी होना संभव नहीं और शक्ति भी होना संभव नहीं, निर्विशेष है, शक्ति आए तो सविशेष हो जाएगा, अवस्था उनका सविशेष होगा। अवस्था शक्तित्व, अवस्थात्व और शक्तित्व दोनों के दोनों, ये प्रथमा के दो वचन है, अवस्था और शक्तित्व दोनों तावत न उपद्येते, दोनों होना संभव नहीं है परमात्मा, अवस्था होना भी संभव नहीं और क्यों निर्विशेष है ना वो, शक्ति भी संभव नहीं। अक्षर से असनायादि संसार धर्म आदि तत्ते, वो अक्षर के विषय में क्या सुनाई पड़ा, जो असनाति पास है शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यति, संसार धर्म को अतिक्रमण दिखाया है तो शक्ति आदि संसार धर्म कैसे आएंगे, वहां नहीं हो सकता, अवस्था भी नहीं हो सकती है और शक्ति भी नहीं हो सकती परमात्मा, क्यों अक्षर जो अक्षर है परमात्मा उसका असनाय आदि संसार धर्म अतीत, भूख प्यास आदि जो संसार धर्म है अतीत सुना पड़ा है, अवस्था भी नहीं हो और शक्ति भी नहीं, दोनों पक्ष खंडित हो जाते हैं, नहीं असनायादि अतीतत्व असनायादि धर्मवत् अवस्थावत्व ये दोनों होना संभव नहीं है, भूख प्यास आदि को अतिक्रम किया भी हो और भूख प्यास आदि अवस्था वाला भी हो संभव नहीं, विरोधी धर्म है। ठीक है, असन आदि अति तो पहले बता दिया है, उसमें कोई भूख प्यास आदि नहीं, जरा मृत्यु नहीं शोक मोह नहीं कहा है, नहीं असनायादि अति तत्व भूख प्यास आदि का अतिक्रम करना, और दूसरी बात असनायि धर्मवत अवस्थावत, भूख प्यास आदि धर्म वाला अवस्था वाला होना यह संभव नहीं है, एक अश्य युगपत न युगपत, एक व्यक्ति को एक काल में संभव नहीं है, एक व्यक्ति को एक काल में ये दोनों होना संभव नहीं, विरोधी धर्म है। असनायदि दो नंबर की पढ़ने जाते हैं इसको, असनायदि धर्म विशिष्ट अंतर्यामी अंतर्यामी रूपावस्तत्व, असनायादि धर्म विशिष्ट अंतर्यामी रूपावस्तव होना संभव नहीं उस परमात्मा का। आगे भाष्य में कहते हैं तथा शक्तिमत्व, अवस्थावत्त होना संभव नहीं, जिस प्रकार उस प्रकार शक्तिवत्त होना भी संभव नहीं, शक्तिमान भी नहीं हो सकता परमात्मा, यह तो विशेष हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा, शक्तिमत्त होना भी संभव नहीं। और विकार आ रहा हुआ पक्ष से दो जो जा जाएंगे तो वो कैसा होगा, तो कहते हैं विकार आवेदा दोषा प्रदर्शिता चतुर्थ है, मान द्वितीय अध्याय में दोष को पहले दिखा दिया है, ये होना संभव नहीं, क्यों, अनित्य हो जाएगा, यदि परमात्मा को विकृत मानेंगे, विकार मानेंगे, परमात्मा का विकार ही जीवादि को मानेंगे, अनित्य हो जाएगा, और अवयव मानने पर भी अनित्य होगा, जो अवयव होता है वो विनाशी होता है, अनित्य हो जाएगा, ये पहले निश्चित खंडन कर दिया है द्वितीय अध्याय चतुर्थ माने, ये तो वृद्धारण्य क्रम से चतुर्थ है, उपनिषद क्रम से द्वितीय, उसको खंडन किया है, खंडन कर दिया है चतुर्थे का, तीन नंबर टिप्पणी में कहा उपनिषद क्रमेण द्वितीय, उपनिषद क्रम से तो द्वितीय अध्याय है, माने वृद्धारण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय है वो, उसको खंडन किया है। तस्मात एता असत्य सर्वा कल्पना, इन लोगों ने जो कल्पना की है ना असत्य कल्पना है सारी, अवस्था मानना अथवा शक्ति मानना, अवयव मानना या विकार मानना परमात्मा का, ये चार कल्पना की है, ये सब असत्य कल्पना है। भाष्यकार एक देशियों ने जो कल्पना की है परमात्मा के, कोई विकार मान रहा है, कोई अवयव मानता है, कोई अवस्था मानता है, कोई शक्ति मानता है अंतर्यामी आदि को, ये असत्य कल्पना है, सत्य कल्पना नहीं है। ठीक है, ठीक है, अंतर्यामी प्रवृत्ति नाम इतिशेष एक कहते हैं किसका, अक्षर से असनायादि धर्मादि तत्व श्रुते कहा, अंतर्यामी आदि में भोग प्यास आदि से रहित दिखाया है, एक अवस्था आदि होना संभव है, अंतर्यामी आदि में अवस्था शक्ति दोनों होना संभव नहीं था। तस्य सांसारिक धर्मादि तत्व श्रुतौ अपि कथम अवस्थावत्व संतिमत्व वा न सिद्ध्यति आशंका, ये सांसारिक धर्म का निषेध किया पूर्वाधिकार है, जो असनापि पासे शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्यति, सांसारिक धर्म का निषेध किया है, फिर भी माने शक्तिमान अथवा अवस्थावान क्यों नहीं हो सकता, शक्तिमान हो सकता है सांसारिक धर्म का निषेध होने पर भी, सिर्फ ये पूर्वादि की शंका, ये शंका तस्य माने परमात्मा, सोलह की टिप्पणी है ना वही है, अक्षरस्य तस्य माने अक्षरस्य, जो अक्षर है उसका, अक्षरस्य सांसारिक धर्मातीत तत्व श्रोत, सांसारिक धर्म का अक्षय अतीत सुनाई पड़ा का, जो शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यधि असमापि पासे आदि संसारिक धर्म का अतिक्रमण सुनाई पड़ा है, सुनने पर भी प्रथम अवस्थावत्व शक्तिमत्व बार न सिद्ध थी, फिर अवस्थावान क्यों नहीं हो सकता, शक्तिमान क्यों नहीं हो सकता, सांसारिक धर्म का निषेध किया ना, जो असमापि पासे शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यधि करके सांसारिक धर्म का निषेध किया, तो सांसारिक धर्म का निषेध करने पर शक्तिमान क्यों नहीं हो सकता, अवस्थावान क्यों नहीं हो सकता, ये प्रश्न आया, तो इसको उत्तर में कहते नहीं कहा, नहीं असमायादि अति तत्व असमायादि धर्मवत अवस्थावत्व से एक उपस्थिति का, एक ही व्यक्ति में असमायादि अति तत्व भी होना, अतिक्रमण भी होना, असनादि धर्म वाला अवस्था वाला भी होना संभव नहीं, एक काल में एक व्यक्ति में होना संभव तथा सत्यमत्व से शक्तिमान होने भी संभव नहीं, एक व्यक्ति में संसार धर्म से रहित भी हो जाना और शक्तिमान होना संभव नहीं। ठीक है, कहते हैं अवशिष्ट पक्ष दो निराकरण प्रागे प्रवृत्ति सारे थी, बाकी दो पक्ष रह गए, दो पक्ष खंडन हो गया, अब रह गया उन विकार और अवयव वाला पक्ष, ये पहले खंडन हो चुका है, बोलते हैं अवशिष्ट पक्ष दो निराकरण, दो का खंडन, दो बचे हुए दो या अवयव विकार उनका, प्रागे व प्रवृत्ति पहले इसकी प्रवृत्ति हो गई है, खंडन कर दिया है प्रागे व सत्र की टिप्पणी कहा 492 तब पृष्ठभाष्य तत्र इत्यादि प्रकर्षण प्रवृत्ति, पहले कहा 492 पृष्ठ भाष्य पर कहा, माने इसमें नहीं पूर्व खंड में चला गया द्वितीय अध्याय, वहां तत्र आदि शब्द से भाष्य में शुरू हुआ, तत्र इत्यादि करके बोला है, वही है सारांश है कि अनित्य हो जाएगा, विकार मानने पर भी अनित्य हो जाएगा और अवयव मानने पर भी अनित्य होगा, और परमात्मा को अनित्य किसी ने भी नहीं माना है, तो अवयव जुड़ करके जो होगा अनित्य होता है, विकार जो होगा अनित्य होता है, ऐसा वो विकारी हो जाएगा, विकार वाला होने पर विकारी अनित्य होता है, तो ये और परमात्मा को अनित्य कोई भी बात ही नहीं मानता, इसलिए ये कल्पना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं परपक्ष निराकरण उपसंहार दे, जो दूसरे का पक्ष चल रहा था उसके खंडन जो चल रहा उसका समापन करते, तस्माद इत्यादि कहा, तस्माद ये था असत्या सर्वा कल्पना, चाहे वो अवस्था की कल्पना हो, चाहे शक्ति की कल्पना हो, चाहे विकार की कल्पना हो, चाहे अवय, सब असत्य कल्पना है। परमात्मा की ये शक्तियां, ये जीवादि सब परमात्मा की शक्ति है, जैसे हाथ में उठाने की शक्ति होती है ना, उस प्रकार की परमात्मा एक है, ये सब शक्ति में है सब। जैसे हाथ में जल उठाने की शक्ति है, शक्ति अलग, परमात्मा की शक्ति ऐसा करते हैं। समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।